Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalarda tekrar birlikteyiz bir haftalık aradan sonra. Evet, Süper Lig'de perde kapandı ve 2012-2013 futbol sezonunu Galatasaray şampiyon bitirdi. Zaten geçtiğimiz iki hafta içerisinde bunu garantilemişti. Hafta sonunda Galatasaray Trabzonspor'u da 2-0 mağlup ederek kupasını Türk Telekom Arena'da kaldırdı. Bu Türk Telekom Arena'nın gördüğü ilk şampiyonluk kupası oldu. Malum geçen sezon kupa Kadıköy'de garantilenmişti. Sonrasında evet bir tören düzenlendi ama ilk şampiyonluk kutlaması diyelim, maçla birlikte diyelim, burada gerçekleştirildi. Galatasaray 19. şampiyonluğunu kazandı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin bir sayı önüne geçti. Fenerbahçe ise deplasmanda Kardemir Karabükspor'a 3-2 yenildi. Bu sonuç Fenerbahçe açısından herhangi bir etki yaratmadı derecesi açısından. Fenerbahçe sezonu 2. sırada kapattı. Beşiktaş o da sezonu yenilgiyle kapattı. Kayseri deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Hal böyle olunca geçen haftanın merakla sonucu beklenen durum küme düşme hattıydı. Son haftaya düşme ihtimali olan 3 takım girmişti. Akhisar Belediye, İstanbul Belediye ve Karabükspor. Sonuç itibariyle düşen takım İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Yani bizlerin vergisiyle kurulmuş bu takım Süper Lig'den düştü. 6 yıllık macerası sona erdi. 6 yıl toplasanız 6000 kişi oynamadı. Kimse üzülmedi. Ağlayanı olmayan bir takım. Bozbaykuşlar taraftar grubu var. Onlara haksızlık etmedim ama onlar hakikaten bu işin eğlencesine hani biraz yeni, şöyle diyelim, internet kuşağının, sanal ortam kuşaklarının temsilcileri de onlar. Biraz işe şakayla başladılar. Baktılar kamuoyunda sempatik bir durum yaratılmış oldu. Devam ettiler ara ara. Hani onlar da çok fazla üzüldüklerini zannetmiyorum. Bozbaykuşlar sadece yeni bir takım seçebilirler kendilerine. Onu eminim. Çünkü onlar bu işin biraz mizahını, ironisini yapıyorlar. Belki bize fanatizmin kalıplarını kırmak açısından başka bir takım da tutabilirler. Yani görüldüğü üzere başka bir takım da tutulabiliyormuş dedirtebilirler. Ve böylece ligde kalan takımlar Karabükspor'la Akhisar Belediyespor oldu. Akhisar Belediyespor uzun süre düşme hattında kalmasına rağmen hocası Hamza Hamzoğlu'nu göndermeyerek olgun bir tavır gösterdi. Kardemir Karabükspor ise son maça hocasız çıktı. Çünkü hem sezona başladıkları Skibe'yi göndermişlerdi hem de sonrasındaki Mesut Bakkal'la yollar ayrılmıştı. Elazığ Spor'da ligde kaldı. Yılmaz Vural yetkilileri istedi. Hani bir nevi buranın tek patronu olmak istiyorum dedi. Ama kulüp yönetimi hayır dedi. O da yollarını ayırdı. Tabii istifalara geleceğiz. Ama öncelikle Süper Lig'den düşen takımların tamamını sayalım. Mersin İdman Yurdu, Ordu Spor ve son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst yapılarda futbolla ilgilenmesini bir İstanbul sakini olarak istemiyorum. belediyemiz spora yatırım yapsın ama halk sağlığına yönelik, halkın spor yapabileceği alanlar yaratarak, daha fazla yeşil alanlar yaratarak, daha az AVM'ye arsa vererek daha çok insanların yürüyebileceği, koşabileceği, çocukların oynayabileceği güven içerisinde alanlar yaratmasını istiyoruz. Başbakan 3 çocuk yapın diyor da bu 3 çocuktan birisini bile sokakta oyun oynama, gezme, tozma, şöyle gözünüz arkada kalmayacak şekilde bırakabileceğiniz ne kadar alan var ki 3 çocuk yapasınız. Bir de bu açıdan bakalım. İstanbul'da yeşil alan giderek azalıyor. 3. köprüyle beraber son bir darbe daha vurulacak. Peki eski, yani inanır mısınız şu yol kenarlarına, yani eski E5 kenarına, D100 etrafına, yani oralarda bile artık yeşil alan kalmadı. Belediye bir ara bunlarla övünüyordu ve çiçeklendiriyordu, peyzaj çalışmaları yapıyordu ama şimdi her geçen gün oradaki o yol kenarındaki yeşillikler bile tamamen yollara ayrılmaya başlandı. Her gün dozer bir yerden bir parça götürüyor. Hasılı özetle Büyükşehir Belediyesi halkın spor yapabileceği alanlara parayı akıtsın. Böyle futbol kulüplerine yatırmasın. Amatör spor branşlarını desteklesin. Ama dediğim gibi profesyonel sporlarla ilgilenmesin. Bu bir belediyenin işi değildir. Ayıptır. Bununla uğraşmak ayıptır. Anadolu kulüplerinde evet belediyeler mecburen bu işlerin üstüne girerler. Orada bir Taşya kasabasında ya da şehrinde belediyenin futbol kulübüne destek vermesi anlamlı olabilir ama İstanbul'da belediye, Büyükşehir Belediyesi futbolla ilgilenmesi gereken en son kurumdur. Bu kadar. Evet, dilerseniz bu bölümü kapatalım. İkinci bölümde istifa eden hocalar konusuna girelim. Ve ayrıca gazetecilerin bir eylemi var. Onunla ilgili konuşacağız. Seni dertler yıpratmış, koşan sesini, gülen gözlerin gülemez olmuş, güzel yüzüne çizgiler dolmuş. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Ne kadar oldu görüşmeyeli, eski yaralar depreşmeyeli. Farkında mısın nasıl da sana, ben bir zamanlar boşver aldırma. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Dünya dönüyor, sen ne dersen de, yıllar geçiyor fark etmesen de. Altyazı M.K. sabaha. Oldu olacak, doldur bir daha. Dünya dönüyor, sen ne dersen de. Yıllar geçiyor, fark etmesen de. Sen ne dersen de, değmez bu dünya. Yıllar geçermiş, geçsin umudumuz genç. Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmalar ikinci bölümde devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Samet Aybaba ile Beşiktaş'ın yolları ayrıldı. Şimdi bu duaya amin denilmeyeceği baştan belliydi. Esasen 4 yıllık sözleşme yapıldığında hiç kimse bu 4 yıllık sözleşmenin sonuna gelinmeyeceğini biliyordu. 2 artı 2 idi. Yani 2 yıldan sonra karşılıklı uzatma opsiyonu vardı. Ama görüldüğü üzere zaten haftalardır konuşuluyordu. Samet Aybaba ile devam edilmeyeceği. Ama işte karşılıklı olarak ne yönetim bunu resmen dillendiriyordu ne de Aybaba tarafı. Hatta Aybaba istifa etmeden, daha doğrusu bu iş bitmeden bir gün önce son maçın son toplantısında bazı gazeteciler de mükemmel hayal kuruyorlar. Hayal güçlerine hayranım gibi böyle bir ne derler kafa bulmaya çalıştı. Ertesi günde daha sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden Aybaba'yla kulüp anlaşmazlığı açıklandı. Sözleşme feshedildi. Tabii Samet Aybaba sözleşmesindeki bütün haklarını almakla alacaktır, almalıdır da. Bakmayın siz o işte biz fedakarlık yaptık, geldik, gittik. Bunlar profesyonel futbolda geçersiz şeylerdir. Bir hoca sözleşmesini sağlam yapar, gelir ve ona göre çalışır. Eğer sözleşmesinin eğer kendisi gönderiliyorsa, istifa etmeden mağdur ediliyorsa da o kulüp bunun gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bunu geçelim. Yani işte feda dedi geldi, sonra işte paraları aldı gitti. Ben bu yoruma kızılmıyorum. Elbette ki kendisi gönderilmek isteniyorsa sözleşmesinin geri yerine getirilir. Bu kadar basit. Kimse zorla gelip ben bu kulübü yöneteceğim demiyor. O yüzden de futbolcunun, teknik direktörün hakkı, hukuku sonuna kadar savunulmalı. Pekala, Samet Aybaba neden gönderildi? Başarısız mıydı? Bir kere şöyle bir durum var. Nereden baktığınıza bağlı tabii ki. Bakıyorsunuz, eğer sezon başında yaratılan tabloya bakarsanız, evet, ilk üçte bitirmesi başarılı. Fakat sezon başındaki tabloyu kim yarattı? Yani derinin biri bir taş atıyor kuyuya, sonra çıkar çıkarabilirsen. Yani bu takımın kadrosuna bakıyorsunuz, ilk üçü zaten alabilecek bir kadroydu. Yani başarı bence ikinci olmaktı Samet Aybaba için bu ortamda. Çünkü maddi sıkıntılar vesaire şu bu sezon başında yaratılan gereksiz kargaşa, Quaresma üzerinden vesaire. Hoca diyor ki işte sakatlıklar çok oldu. Ama sorarlar sakatlıklar neden çok oluyor? Yani bir takımda yaklaşık 11-12 futbolcu hem de çok uzun süreli sakatlanıyorsa sorun nedir? Bu saha mıdır? Antrenman teknikleri midir? Futbolcuların bireysel olarak kendine çok iyi bakmaması mıdır? Yenilen içlenme midir? Yani bunun sorumlusu da teknik direktördür. Bir rapor verir, bir şey açıklar. Ben de bilmiyorum, bir cevap olamaz. Çünkü Beşiktaş sakatlıklardan büyük bir eziyet çekti bu sezon. Bunu da bana göre sorumlusu teknik direktördür. Çünkü çare aramak için bile benim gördüğüm kadarıyla bir şey yapmadı. Yani o da bizim gibi uzaktan seyredip yakındı. Bunun dışında profil olarak Samet Aybaba Beşiktaş'ta olduğunu, Beşiktaş camiasının bir teknik direktörü olduğunu biraz daha, yani bu iş böyledir. Yani bu iş böyledir. Üç büyüklerde biraz gündemi siz yaratacaksınız ya, siz yönlendireceksiniz. Ama o gündemin bir ağırlığı olmalı. Bir hep mizah, hep böyle tırnak içine laubaliye kaçan bir atmosfer yarattığınız zaman pek olumlu sonuçlar çıkmıyor. Tabii daha derinde olan sorun şu, karşılıklı olarak uzun vadeli çalışılacağının inancı zaten verilmedi, baştan verilmedi. Fikret Orman yönetiminin yarısı istifa etti. İçinde muhalifler yarattı. Tabii ki böylesine hep dengeler üzerine kurulmuş bir yönetim istenilen kadroları oluşturamadı. Şimdi Haziran'da seçim var. Fikret Orman beni şimdi görün diyebilecek eğer kazanırsa. Çünkü her an sürpriz adaylar çıkabilir. Serdal Adal'ın çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla göreceğiz. Ama ben Samet Aybaba'nın o düşük beklenti ortamında, kimsenin bir şey beklemediği ortamda baskısız başarılı olan, ilk yarıda başarılı gözüken Beşiktaş'ın birazcık şampiyonluk baskısı hissettiğinde nasıl da darmadağın olduğunu gördük. Bu takımın yani hoca dediğiniz, lider dediğiniz bu anlarda ortaya çıkar. Yani o kadroyu eşik atlatacaktı. Bir şey katması gerekiyordu. Ben bunun yapıldığını düşünmüyorum. Hep bir enkaz edebiyatı, hep bir yoksulluk edebiyatı yapıldı. Ve hani ne derler, bir nevi sıtmaya razı edildik. Halbuki ben bu kadronun, Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerdeki kadrolarını düşündüğüm zaman çok hani üçüncü olamayacak bir kadro olmadığını da düşünmüyorum. Yanlış transferler, devre arası alınıp da hiç oynatılamayan doğru düzgün transferler, bunlar yönetim hatalarıdır. Hem yönetimin hem de teknik heyetin hatalarıdır. Fikret Orman bugün Önder Özen'i profesyonel futbol direktör olarak açıkladı. Bakalım Beşiktaş profesyonel bir zihniyete geçebilecek mi? Başkanların ve yöneticilerin belirleyici olduğu günübirlik politikalarla mı, yoksa bir kültürü oluşturacak, yönetimler gelip geçse de orada hazır yürüyebilen bir sistem, bir anlayış, bir zihniyet, bir kültür oluşturabilecek mi Fikret Orman yönetimi? Göreceğiz bunu. Önder Özden bu zihniyetle alınmış isim. Evet, programımızın tabii az önce Yılmaz Vural'ın istifa ettiğini söyledik. Daha çok istifalar olacak gibi gözüküyor. Rıza Çalınbay da bıraktı. Eskişehir'de bir sürpriz olabilir belki. Bunları da göreceğiz. Mourinho bile Real Madrid'i bıraktı, gidiyor. Türkiye'de sistem sürekli bu şekilde işliyor. İstikrar en fazla 1 yıl, 2 yıl sürüyor. İstikrar çok mu lazım diyeceksiniz. Çünkü Chelsea'nin yarım sezonluk hocalarla bir Şampiyonlar Ligi,

Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız. Paslaşmaların son bölümündeyiz. Şimdi malumunuz derbiden sonra bir taraftar hayatını kaybetti. Fenerbahçeli Burak Yıldırım bir Galatasaray taraftarının bıçaklı saldırısıyla yaşamını yitirdi. Bu olayın mahkemesi görülecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak, o cinayet nasıl işlendi vesaire. Ama can gitmiştir. Bir can da bundan sonra hayatını demir parmaklıklar arkasında sebepsiz yere bir hiç uğruna heba etmiştir. Diyeceksiniz ki efendim taraftar bunlar futbol uğruna. Futbol uğrunda ölünecek bir spor dalı değil ya da olmamalı. Ama maalesef bu noktaya götürüldü ve götürülmeye devam ediliyor. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bir ırkçılık yaşandı. Siyahi oyunculara muz gösterildi. Bunu eleştirmek için güya televizyonda programlar yapanlar muzlarla efendime söyleyeyim güya dediğim gibi bir tülat sergileyerek güya eleştirdi de bulundular ama yaptıkları o mizah sandıkları bana göre kepazelik. Bu ırkçılığı eleştirmiyor. Bilakis meşrulaştırıyor. Yani bir ırkçı harekete eleştiriyorum diye mizahileştirirseniz ve insanlar eğer ona gülüyorsa artık orada ırkçılığın eleştirisi sınırı geçiliyor. Irkçılığın meşrulaştırması aşamasına adım atılmış oluyor. O yüzden şuursuzca ya da şuurluca yapılan bu hareketler belki ırkçılığın kendisinden bile daha tehlikeli. Çünkü o yapılan tehlikeli davranışı kınarsınız, belki tesirini ortadan kaldırırsınız. Ama onu dalga konusu yaparsanız meşrulaştırabilirsiniz. O yüzden ırkçılık, cinayetler ve bıktırıcı, usandırıcı kulüplerin birbirleriyle dalaşmaları. Şampiyon olmuş takım, şampiyonluk kutlayacağına ezeli rakibine cevap yetiştirmekle meşgul. Ezeli rakibi şampiyonluğu kaybetmiş, önümüzdeki sezona bakarız diyeceği yerde şampiyon olmuş takıma laf yetiştiriyor. Ve bu yöneticiler, bunlar aynı zamanda iş adamları. Bunların işleri güçleri var. Bunlar kendi sektörleri hakkında bu kadar rahat konuşamıyorlar. Yani bir iş adamı atıyorum plastik sanayinde çalışıyor. Bir başka firmanın sahibine çıkıp da kameralar önünde senin malın bozuktur demiyor. Ama iş futbol olunca çıkıyor senin takımın bozuktur. Senin stadın çalıntıdır. Senin bilmem şu futbolcun ahlaksızdır diye çok rahat. Be kardeşim sen bu futbol alanında bu kadar hür, bu kadar demokratik bir rahatlıkla konuşabiliyorsun da kendi sektörüne dair niye bu kadar rahat değilsin? Bu futbol sizin kusma alanınız mı? Rahatlama alanınız mı? Evet, öyle. Maalesef öyle. Hani siz bu kadar çok konuşuyorsunuz da yani futbol alanında bu yöneticilerin bu kadar rahat ve çok konuşması demokratik hakları da ama biz onların cemayüzü evvellerini maalesef anlatamıyoruz. Yani bir yönetici çıkıyor, rakibini suçluyor. Şimdi o yöneticinin bir kere bir yönetici olarak nasıl bir kariyeri var, nasıl bir özgeçmişi var, onlar ortaya dökülse önce sen kendine bak diyecekler. Ama işte bu böyle. Evet, medyasıyla, taraftarıyla, futbolcusuyla en son yine derbide. Yani bu son derbi bir Türkiye futbol ortamının bir özeti oldu. Irkçılık yok deniliyor bu ülkede. Onun olduğunu gösterdi. Futbolcular centilmenmiş gibi gözüküyorlar. Öyle olmadıkları ortaya çıktı. Milli takımdan arkadaş olan oyuncuların birbirlerini boğazladıklarını gördük. Ve nihayet bir taraftarın bıçaklanarak öldürüldüğünü gördük. ve nihayet arkasından o yöneticilerin bitmez tükenmez kavgalarını izledik. Ha medya, medyanın suçu ne oldu biliyor musunuz bu? Suçu şu, bu kayıkçı kavgalarına, bu didişmelere, bu tartışmalara yer veriyor. Yer vermemesi lazım. Ama işte maalesef ideal bir ülkede değiliz. Ütopik bir ortamda değiliz. Medya gidin şu tarafları öldürün demiyor. Ya da başkanlara birbirimize saldırın demiyor. Ama medya şu prensip kararında birleşebilir. Yahu biz bu birbirlerini tahrik eden taraftarların eylemlerine, başkanların, yöneticilerin konuşmalarına, futbolcuların hallerine, hareketlerine sayfalarımızda, ekranlarımızda yer vermeyeceğiz diyerekten bir tavır alabilir. Ama nerede? Şurada bir grup gazeteci dün bir metin yayınladılar. Ortak bir metindi. Biz kazanacağız isimli bir metin, başlıklı bir metin. Aralarında benim de olduğum Cem Dizdar, Mehmet Demirkol, Bağış Erten, Banu Yelkovan, Ersin Düzen, Uğur Meleke, Atilla Gökçe, Halil Özer yanılmıyorsam Habertürk'ten. Bunlar bu metni kendi imzalarıyla gazetelerine yayınladılar. Televizyon programlarına destekler verildi. Nedir bu metin? Hiç kimseye ayırmadan, hiç kimseyi bu hatalar zincirinin dışına tutmadan, herkesi içine katarak artık yeter demeye çağırıyor. Kendisini sadece kendisini haklı görüp sürekli rakibini suçlayana, karşısındakini suçlayana, efendim söyleyeyim içeride aslan kesilip Avrupa'daki kurallar karşısında süt dökmüş kuzuya dönenlere, kediye dönenlere, süt dökmüş kuzu da nereden çıktı? Ama o kadar insan artık hakikaten asabımız bozuk biraz. Bu yaşananların karşısında asabımız bozuk biraz. Artık dur demenin, ayağa kalkmanın, bir şeyler yapmanın zamanı dedik. Ve bu tek devrelik oyunu biz kazanacağız diyoruz. Destek bekliyoruz. Bakıyoruz bu metin yayınlandıktan sonra hala tam da bizim işaret ettiğimiz noktadan bizi eleştiriyorlar. Vay efendim sen daha önce neredeydin? Sen şunda niye tepki vermedin? Sen buna niye göz yumadın? Be kardeşim öyle böyle olmuş gitmiş. Bak işte bir şey yapıyoruz. Bir eylem ortaya koyuyoruz. Bir milat koyalım. Sen onu suçlarsan, bu onu suçlar. Herkes, ben de o zaman çıkarım tek tek. Sen taraftarsan taraftar eylemlerini söylerim. Sen şunu yapmışsın, sen onu yapmıştın. Kulüp başkanlarına şunu... Bu değil. Tam da bu dili kırmak gerekiyor. Ama sen de şunu yapmıştın. Hayır efendim. Bırakalım artık onu bunu. Artık bu oyuna sahip çıkalım. Oyunlaştıralım bu oyunu. Bu oyunu bir şiddet oyunu olmaktan çıkartalım. Bir ırkçılık oyunu olmaktan çıkartalım. Bir ticari oyun olmaktan çıkartalım. İşe insanı katalım. İşe vicdan, adalet ve medeniyeti katalım. İşte bu amaçla yazılmış bir metin. 3 aşağı 5 yukarı bu temaları işleyen bir metin. İnternette biz kazanacağız başlığı ararsanız sizler de bulursunuz. Herkesin imzasına desteğine açık. Herkes öneride bulunabilir. Buyurun. Herkes bir el atsın, bir destek çıksın. Şu şiddete, ırkçılığa, yozlaştırmaya bir çalım atalım diyorum. Güzel bir gol atalım diyorum. Umarım bugün oynanacak Türkiye Kupası finali de olaysız, sıkıntısız, kaybedenin kazananı kutladığı, kazananın kaybedeni teselli ettiği bir maç olur. Ve umutlanırız yeni sezon için. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ben Kenan Başaran. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.